นทั้งโลกมีคำพูดที่ออกมาจากความเห็นอันเดียวกันคำพูดเป็นเหมือนกันว่าถ้าชาติหน้ามีขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นนะทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะความเข้าใจว่าชาติหน้าไม่มีพบไม่มีนั่นเองมีแต่ความจิตหายเป็นหัวใจทั้งที่ตัวจิตก็คือตัวพบอยู่แล้วแล้วมันก็ปิดบังตัวเองอยู่นั่นให้เกิดความรู้ความเห็นไปว่าถ้าพบมาพบหน้าชาติหน้ามีขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ที่ว่าพบหน้าชาติหน้านั่นแหละคือตัวพบตัวชาติตัวเกิดตัวตายมาโดยลำดับธรรมดาต่อเนื่องเหมือนกับก้าวขาเดินนี่เองท่านจะเรียกว่าอวิชชาวิชชาแปลว่ารู้แจ้งอะแปลว่าไม่แจ้งรู้แต่ก็รู้อย่างแบบเราทั้งหลายนี่แหละที่ว่ารู้คืออะก็ไม่แจ้งตามความจริงคือไม่รู้ตามสิ่งที่เป็นจริงซึ่งมีอยู่ภายในตัวและอื่นๆซึ่งเป็นความจริงเหมือนกันไม่รู้ในสิ่งนี้ท่านเรียกว่าอวิชชาไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งภายในตัวและสิ่งทั่วๆไปท่านจึงเรียกว่าอวิชชาท่านปิดบังแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้รู้ทีเดียวเช่นเหมือนกับหัวตออย่างนี้รู้แต่ก็รู้อย่างเราท่านนี่เองท่านนั่นเรียกว่าอวิชชาสิ่งที่มีอยู่กับตัวก็ไม่รู้ไอ้กิเลสวัฏวนมันครอบเอาเสียจนลืมเนื้อลืมตัวลืมสิ่งที่มีอยู่กับตัวในการปฏิบัติธรรมะก็เพื่อจะรื้อถอนสิ่งที่มีอยู่ปิดบังความจริงอยู่นี้ให้เห็นตามความจริงที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ทั้งภายนอกภายในมีวิชาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเปิดสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายซึ่งปิดบังจิตใจอย่างนิสคิดเป็นไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี้ให้เปิดเผยออกตามความจริงและให้รู้ตามความจริงก็มีธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นและเครื่องมือก็คือมรรคแปดท่านเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหนทางสายกลางกลางต่อจุดมุ่งหมายกลางต่อความจริงจึงไม่เป็นธรรมที่ล้าสมัยเป็นสิ่งที่ทันกับเหตุการณ์เสมอไปไม่งั้นท่านก็ไม่เรียกว่ามัชฌิมาคือศูนย์กลางอยู่ถึงเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายทั้งที่ท่านแสดงในวัฏชาติยุทธาชาติยุทธาแสดงถึงเรื่องทุกข์ในอริยสัจสี่พอพูดอย่างนี้ก็กระเทือนไปทั่วโลกกระทาชาติดูขาชาติดูขาแม่นำปีขังโถกับไปเทวทุกขโทนะที่ไปชาติดูขามันเต็มอยู่ด้วยในธาตุในขังของสัตว์และบุคคลทั่วไปเป็นแต่ว่าสัตว์เขาไม่ทราบเรื่องสมมุติอย่างกว้างขวางละเอียดละออเหมือนอย่างเราสำหรับมนุษย์เราเป็นผู้ทราบในสิ่งเหล่านี้ได้ดีศาสนาจึงควรแก่มนุษย์ที่จะพึงปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องของทุกข์เป็นอย่างนี้ในอริยสัจสี่ท่านแสดงว่าในธรรมจักปวัตตนสูตรสมุทัยอริยสัจจังคืออะไรนันทิราคะตาคตาตจัตตราจินานิมีเสยที่ดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ย3อย่างนี้เป็นรากใหญ่เป็นส่วนใหญ่ของกิเลสทั้งหลายมันก็แสดงอยู่ที่จิตใจนี้ไม่ได้แสดงไปที่ไหนผู้ฟังเมื่อเอาความรู้ตั้งไว้โดยดีแล้วความเราจะทราบความจริงที่ท่านแสดงนั้นน่ะว่าแสดงไปที่ไหนมันเป็นอยู่กับจิตกับร่างกายของเรานี้ด้วยกันทั้งนั้นเช่นชาติปิทุขาชราปิทุขาเป็นต้นความเกิดเป็นทุกข์ก็หมายถึงจิตใจผู้ทราบนั่นเองเป็นทุกข์ไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ร่างกายจะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรนอกจากจิตเป็นผู้รับทราบให้เท่านั้น ความรับทราบของจิตในขณะเดียวกันก็รับความทุกข์ด้วยชาติจิตดุขาก็คือจิตผู้ประกอบกำเนิดเกิดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนั่นแหละเป็นผู้ทุกข์แต่ท่านก็แยกมาสิ่งนี้เป็นทุกข์ให้จิตได้เห็นโทษในสิ่งนี้ตนจะไม่ได้เป็นทุกข์ไปตามนะชราปิตุขาถ้านำปิตุขังแล้วเกิดก็เป็นทุกข์แต่ชราคำข้าก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ให้เห็นโทษแห่งความทุกข์นี้เพื่อจะได้ถอนตัวเองนั่นเองไม่ได้เพื่ออะไรท่านที่แสดงไว้ในอนัตตลกนัสสูตรก็เหมือนกันมาสิ่งนั้นเสียดแทงสิ่งนี้เสียดแทงมันเป็นไปเพื่ออาพาธเป็นไปเพื่ออะไรความเป็นไปเพื่ออาพาธอะไรที่ผิดปกติก็เสียดแทงเข้ามาที่จิตใจเสียดแทงเข้ามาที่จิตใจจิตใจผู้รับเคราะห์ทั้งหมดใครให้เห็นในสิ่งนั้นด้วยให้เห็นความหลงของตัวนี้ที่ไปเกี่ยวข้องหรือไปผูกพันเขาด้วยเนี่ยเทศไม่ในนี้ก็จิตเทศอยู่ในจิตล้วนๆในข้อที่3ท่านน่ะนิโรธอริยสัจนิโรธอริยสัจจังหมายถึงพยังอริยสัจท่านให้ทำให้แจ้งซึ่งนิโรธคือความดับทุกข์อะไรจะเป็นเครื่องทำนิโรธให้แจ้งถ้าไม่ใช่มรรคมันเกี่ยวโยงกันไปอย่างนี้มรรคอะไรเป็นสำคัญขึ้นสมาธิสมาสังกโปหมายถึงปัญญาต้องเป็นผู้นำเสมอคนฉลาดต้องเป็นหัวหน้างานเอาคนโง่ไปเป็นหัวหน้างานไม่ได้ทำให้งานแหลกเหลวผลตีไปหมดผลจะได้ก็ไม่ค่อยมีแล้วยังทำงานให้เสียไปด้วยให้เอาคนฉลาดเป็นหัวหน้างานนี่ในมรรคแปดกับสมาธิสมาสังกโปหมายถึงปัญญาเป็นผู้นำสัมมากัมมันตาสัมมากัมมันตาที่จะชอบไปได้ก็ต้องปัญญาเป็นผู้ควบคุมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เหมือนกันต้องมีปัญญาสัมมาสติคือระลึกชอบระลึกชอบระลึกที่ไหนเนี่ยระลึกชอบใครๆก็ทราบว่าความมาชอบคืออะไรแล้วระลึกที่ไหนถึงจะเรียกว่าชอบระลึกอยู่ในสติปัฏฐาน4นี่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็เข้ามาอยู่ที่นี่อีกแล้วสัจจะซ้อนสัจจะซ้อนกันลงที่นี่สัมมาสมาธิเมื่อรู้ชอบแล้วสัมมาสมาธิก็ลงได้ชอบสงบได้ชอบมันจะรู้นั้นรู้นี้หลอกลวงตนเองโดยไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมแล้วก็การกรองสิ่งเหล่านั้นว่าผิดหรือถูกมีมรรคแปดเหล่านี้แหละที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกุญแจเปิดพระนิพพานคือว่าการทำพระนิพพานให้แจ้งก็ทำด้วยข้อปฏิบัติด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งสัมมาสมาธิมีอาการแห่งการกระทำทั้ง8นี้เป็นอาการที่จะทำนิพพานให้แจ้งทั้งนั้นนิโรธคือความดับทุกข์มันดับได้ถ้าดับด้วยวิธีที่ถูกต้องดังที่กล่าวมานี้ถ้าไม่ใช่ดับด้วยวิธีนี้แล้วยังไงก็ไม่ดับกระบวนวันดังค่ำคืนยังรุ่งก่อนยิ่งเป็นการเพิ่มความทุกข์ความลำบากขึ้นอีกเป็นหาทางคงวางจิตใจไม่ได้แต่ธรรมะทั้งหมดสอนลงมาที่ใจใจนี่แหละคือตู้ของกิเลสตู้ของวัฏฏะวนทั้งหลายอยู่ที่ใจครั้งแห่งกิเลสก็คือใจครั้งแห่งธรรมก็คือใจเมื่อทายเทศครั้งแห่งกิเลสออกหมดอันนี้ก็กลายเป็นคลังแห่งธรรมขึ้นมาวัฏฏะกับวิวัฏฏะไม่นอกเหนือไปจากจิตใจดวงเดียวนี้ทายเทศสิ่งที่เป็นวัฏฏะออกที่วัฏฏะก็ปรากฏตัวขึ้นมาเท่านั้นเช่นเดียวกับสถานที่ที่รวบรวมรังวัฏฏะได้ผ่าทางต้นไม้ใบหญ้าออกให้หมดมันก็เปลี่ยนโล่งขึ้นมาในสถานที่รวบรวมรังนั่นแหละจิตเวลานี้มันรวบรวมรังด้วยอะไรความโลภก็อยู่ทับผมอยู่ที่จิตปกคลุมที่จิตความโกรธความหลงกิเลสน้อยใหญ่มันปกคลุมที่จิตเท่านั้นไม่ปกคลุมที่ไหนเลยไม่ใช่มันไปปกคลุมที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายมันปกคลุมที่ใจอันนี้เป็นทางเดินของกิเลสไม่ใช่ตัวกิเลสจริงมันปกคลุมอยู่ที่นี่ท่านจึงสอนลงที่นี่แล้วจิตใจมีความเกี่ยวเนื่องกับอะไรท่านก็สอนแยกแยะไปเห็นโทษเห็นภัยตามจิตที่ไปเกี่ยวข้อง ขึ้นแต่พิจารณาเรื่องรูปเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสมันเป็นอะไรมันถึงไปติดไปพันไปเมื่อค่ายชอบใจหรือเกลียดชังต่างๆแยกดูนั้นแยกดูจิตของตัวเองสอนไปข้างนอกก็เพื่อจะรู้ข้างนอกให้รู้ข้างในสอนข้างในก็ให้รู้ข้างในโดยลำดับธรรมะทั้งหมดจริงๆรวมอยู่ที่ใจสอนอะไรก็เพื่อใจเท่านั้นเพราะใจเป็นตัวการสำคัญเรียกว่าจอมหลงก็คือใจที่นี่จอมรู้ก็ต้องใจอีกแหละจอมปราดก็คือใจเมื่อธรรมะสิ่งที่โง่เขาออกจากจิตใจแล้วความฉลาดไม่ต้องบอกเขาเกิดขึ้นมาเองโดยลำดับลำดับความโง่ออกอย่างสิ้นเชิงก็ความฉลาดก็ปรากฏขึ้นอย่างเต็มตัวเต็มภูมิอันที่สอนในวิจารณาที่นี่ชาติคือตัวขาตัวเกิดก็คือตัวกายของเรานี้เกิดมาแล้วมันเป็นยังไงมันประกอบกับความวุ่นวายอะไรกับเราบ้างเราเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งวันทั้งคืนดื่มดื่มนั่งนอนมีแต่การเปลี่ยนหรือบรรเทาทุกข์ทั้งนั้นนั่งนานก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนจะหาเดินเดินก็เปลี่ยนจะหายืนจะหานอนเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นไม่เปลี่ยนไม่ได้อยู่ในอิริยาบถใดบทหนึ่งนานๆนี่มันเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอิริยาบถจึงเป็นเครื่องบรรเทาขันอันนี้ถ้าจะเปรียบดูมาแล้วก็เหมือนกับเอาถ่านเพลิงไว้บนฝ่ามือน่ะถ่านเพลิงที่มีไฟอยู่ในนั้นวางไว้บนฝ่ามือแล้วจะให้มันติดบนฝ่ามือไปเรื่อยมันร้อนความไปหมดไหม้ไปหมดทั้งมือน่ะต้องโยนขึ้นบนอากาศคือกว่าจะไปถึงที่ของมันเราต้องโยนขึ้นไปแล้วตกลงมาแล้วโยนขึ้นไปพอบรรเทานี้เดินไปเรื่อยโยนไปเรื่อยโยนไปเรื่อยจนกระทั่งถึงที่แล้วสลับทิ้งความร้อนก็ไม่ค่อยรุนแรงอะไรมากนะพอบรรเทากันได้นะขนาดที่โยนผ่านไปออกจากฝ่ามือของเรากว่าจะตกมาอีกก็พอบรรเทาไปนิดนิดจนกระทั่งถึงที่ที่สลับตัดทิ้งอันนี้ก็เหมือนกันธาตุขันธ์อันนี้เปลี่ยนยาบททั้งสี่คือยืนก็เหมือนกับโยนถ่านไฟขึ้นบนอากาศเดินนั่งนอนถ้านอนนานก็เหมือนกับเอาถ่านไฟวางไว้บนฝ่ามือนานๆมันเผาไปหมดนอนนานๆก็เผาตัวเองนั่นแหละร้อนถ้าเกิดความทุกข์ความลำบากภายในร่างกายยืนนานๆก็ลำบากเดินนานก็ลำบากต้องเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเปลี่ยนจนกระทั่งถึงวันตายนั่นที่ดูสิวันตายน่ะวันสลัดปัดทิ้งปัดทิ้งธาตุขันธ์กองทุกข์ที่มีธาตุขันธ์นี่เราจะพิจารณาอย่างไรเวลามีจิตของเรามันยึดมันถืออันนี้มันไม่ยอมปล่อยยอมวางเลยพิจารณาลงนี่ปัญญามีไว้เพื่ออะไรถึงต้มแกงกินก็ไม่ได้เพราะว่าสำหรับแก้สิ่งที่งมงายสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมีอยู่ภายในจิตใจของเราพยายามแก้ลงที่ถึงนี้เอาธาตุขันธ์เนี่ยเป็นสนามรบเป็นสิ่งที่พิจารณาทุกเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามให้เห็นตามสภาพของความจริงของมันอยู่โดยสม่ำเสมอเมื่อทุกเกิดขึ้นก็พิจารณาเรื่องทุกเราเคยพิจารณามาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นความจริงอยู่ตลอดวันดั้งค่ำคืนดั้งรุ่งหรือตลอดเวลาการพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันอยู่นั่นเลยเลยจนกระทั่งถึงจิตมีความสม่ำเสมอตัวอะไรจะเกิดขึ้นก็รับทราบรับทราบไปตามความจริงเพราะความคล่องแคล่วแก่กล้าของสติปัญญาซึ่งเคยพิจารณาท่ำสองมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่มันยังตื่นเต้นอยู่ก็พิจารณาให้มันชัดเจนลงไปเอาจนแหลกละเอียดไม่ตื่นเต้นแล้วพอตัวเรื่อยๆไปเรียนวิชาแก้วัฏฏวนภายในจิตใจต้องเรียนอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้วิชานี้เป็นวิชาที่เลิศวิชาที่ประเสริฐแต่เป็นงานที่ทำได้ยากทำเป็นเรียกว่าเป็นกรรมฐานนั่นที่เขียนไว้ในปฏิปทาของพระกรรมฐานสาสันตมันกรรมฐานแปลว่าอะไรแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งงานนะกรรมะแปลว่าการกระทำฐานะแปลว่าที่ตั้งคือที่ตั้งแห่งงานเป็นงานที่ชอบแต่งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากมายงานรู้วัฏฏสงสารออกภายในจิตใจได้จากการพิจารณากรรมฐานเป็นงานที่หนักอยู่มากงานนี้งานรื้อภพรื้อชาติรื้อวัฏสงสารรื้อกิเลสตัณหาออกจากจิตใจของตนให้กลายเป็นนิวัตตะขึ้นมาภายในจิตใจจึงเป็นงานที่ยากต้องหาที่พักทำเลที่เหมาะสมนี่เป็นสิ่งสำคัญเมื่อหามาได้ที่ไหนก็พิจารณาลงไปไม่ให้เสียความภาคเพียรในวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ถ้าได้ที่ทำเลที่เหมาะก็ยิ่งเป็นการดีดังพระพุทธเจ้าสอนภาษาวก เวลาที่บวชแล้วลุกขมูลแท่นาสนังเป็นต้นสอนให้ไปอยู่ตามในป่าในเขาลุกขมูลล้มไม้ในถ้ำในเหวที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นความสะดวกในการบำเพ็ญเพื่อจะแก้กิเลสหรือปราบตามกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือลึกให้มันสิ้นซากไปจากจิตใจการเป็นอยู่ปูวายไม่ได้คำนึงคำนวณมีแต่ว่าการประกอบความภาคเพียรอยู่ในสถานที่ใดจะเป็นไปเพื่อความสะดวกในการแก้กิเลสอาสวะโดยลำดับลำดับสถานที่นั้นเป็นที่เหมาะสมกับผู้ที่รื้อถอนกิเลสด้วยกรรมฐานคืองานอันใหญ่โตนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมถ้าบวชมาองค์ใดก็ตามอุปัชฌาย์ไม่สอนแบบนี้ให้ไม่ถูกผิดทั้งนั้นเมื่อสอนเมื่อบวชแล้วต้องสอนลูกขมูลเส้นนาสนังเป็นต้นสอนลูกขมูลล้มไม้เที่ยวตามป่าตามเขาสอนให้บินเข้ามาหาด้วยกำลังตีแข้งของตนเป็นงานชอบทำอย่างยิ่งยิ่งกว่างานยิ่งกว่าการแสวงหาโดยวิธีอื่นๆนะท่านก็สอนไว้อาจารย์เตปัตโตนะฟังดิมีบาทของเธอหรือมีบาทของเจ้านะนั่นท่านบอกไว้เลยทั้งที่บาทก่อนอยู่ในมือใครก็รู้ยังชี้บอกอีกว่านี่บาทของเจ้านะให้ประทับใจลงไปอีกทีบอกทำใหม่ว่าบาทของเจ้านะก็คือว่านี่ผู้ชีวิตของเจ้านะนั่นเองให้ดินถมานมาฉันหาได้มาแล้วเอาลงไปในบาทนั่นน่ะไม่มีภาชนะใดสำหรับสมณะที่ควรยิ่งกว่าบาทสอนลงไปตรงนั้นเองบาตรเป็นสิ่งที่ควรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพระสมณะได้บิณฑบาตก็บาตรลูกนี้มาฉันก็ลงในบาตรนี่นั่นเป็นสิ่งที่ควรเหมาะสมที่สุดท่านจึงสอนว่าอยันเตปัตโตไม่สำคัญอย่างนั้นท่านไม่สอนท่านไม่บอกอยังสังฆาติอยังอุตราสังโฆอยังอันตรวาสโกนี่สบงนี่จีวรนี่ผ้าสังฆาติท่านนี่บาตรนี่บอกแล้วให้เราไปใช้เป็นจิตที่เป็นบริขารหรือเป็นสมบัติที่ชอบทำสำหรับพระนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญนอกนั้นท่านก็ไม่ว่าอะไรนี่สั่งสมนั้นสั่งสมนี้หานั้นหานี้ท่านไม่ได้ว่าท่านบอกตรงในจุดสำคัญขันนี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดไปเถิดไปที่ไหนที่นี่ก็ชี้บอกสถานที่ไปลูกขมูลล้มไม้ตามชายป่าชายเขาไปหาอยู่เพื่อความสะดวกสบายในการมันเป็นสมณธรรมในขั้งพุทธกาลสอนสาวกทั้งหลายให้ไปบำเพ็ญเพียรด้วยความแก้วกล้าสามารถในทางความเพียรและทางสติปัญญาเพื่อจะรื้อถอนกิเลสกองทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจและฝังจมกันมาเป็นเวลานานให้หมดสิ้นไปด้วยวิธีการหรือยุทธวิธีแบบนี้ในสถานที่เช่นนั้นเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดสอนแต่วงจีวรของนี้เท่านั้นไม่ต้องมากมายิ่งกว่านั้นเหลือเฟือพลุงพลังมีบาทใบหนึ่งเอาไปนี่เท่านั้นแหละเป็นภาชนะที่เหมาะสมที่สุดแล้วไปเถิดแต่ไหนก็สบายไม่ต้องพลุงพลังห่วงหน้าห่วงหลังเตรียมการดูการกินยุ่งไปหมดนะแล้วยุ่งกับเรื่องดูเรื่องกินการที่ยุ่งกับความภาคความเพียรยุ่งกับการฆ่ากิเลสทำลายกิเลสไม่มีมีแต่ยุ่งกับการสั่งสมกิเลสไปด้วยการเตรียมนั่นเตรียมนี่วุ่นไปหมดมันก็ผิดจากหลักของศาสดาที่สอนไว้แล้วคำว่าฆ่ากิเลสมันก็ไม่มีปรากฏมีแต่สั่งสมกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเท่านั้นแล้วที่นี่กิเลสตัวไหนจะหายหน้าไปกิเลสตัวไหนจะตายไปนอกจากจะแตกรูปแตกร้านขึ้นมาเต็มหัวใจแพร่ไปหมดกระจายไปทั้งข้างนอกข้างในเต็มไปหมดตั้งแต่กิเลสมาบำเพ็ญเพื่อแก้กิเลสหรือกลายมาเป็นผู้สั่งสมกิเลสผิดกับโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาเพื่อให้ตรงตามนั้นก็ต้องเดินตามหลักพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไม่มีหลักใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าหลักพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะสอนลงที่หัวใจด้วยการปฏิบัติและอุบายที่สอนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอุบายวิธีสอนเพื่อแก้กิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อสั่งสมกิเลสนี่ถ้าเราเพียงเดียวกับถ้าว่าที่สอนนั่นก็เป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวเจ้าของไม่สั่งสมไม่สั่งสมก็ตามก็คือการสั่งสมอยู่ในหลักธรรมชาตินั่นแหละหรือในป่าก็คิดแต่เรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องหุ่นเรื่องว่าไปหมดนั่นก็อยู่ในป่าธรรมดาเหมือนกระจ่อนกระแต มันเกิดประโยชน์อะไรอยู่ในบ้านกับที่อธิษฐานมันยังดีกว่าเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่ใจที่คิดถูกหรือผิดการพิจารณาเอาแต่พิจารณาร่างกายก็เอาให้แหลกลงไปโดยลำดับดูตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างล่างข้างล่างมาข้างบนดูภายในดูภายนอกดูให้ตลอดทั่วถึงมันมีอะไรบ้างอยู่ภายในนี้ที่ท่านว่ากรรมฐานห้าคืออะไรเกสาโลมาฐานตัตโตแต่ถึงนั้นท่านหยุดเสียเพราะคำว่าหนังหุ้มห่อไปหมดแล้วในร่างกายคนเรามีหนังดูก็ไม่ได้เลยไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลเมื่อถลกหนังออกไปแล้วดูไม่ได้เลยไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายที่ไหนดูไม่ได้มันครอบแล้วท่านจะไม่บอกต่อไปเมื่อขยายไปท่านก็ว่าอาการสายที่สองเอาให้ดูไปอาการไหนก็ดูไปเถอะเป็นสัจธรรมทั้งนั้นที่เพื่อจะรื้อถอนกิเลสออกจากตัวเองพิจารณาจนมีความทะนุถนอมแล้วดูไหนมันก็เป็นความจริงไปหมดไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่หวั่นไหวจิตใจก็ปล่อยอุปทานความมั่นถือมั่นเข้ามาโดยลำหนักลำหนักเนี่ยแต่ว่าไงเมื่อมันปล่อยวางภาระออกมาด้วยการที่นี้พิจารณาแล้วทำไมจิตจะไม่เบาทำไมจิตจะไม่เย็นไม่สบายจิตจะพุ่งสร้างไปไหนพุ่งสร้างกับพุ่งสร้างด้วยความหลงเมื่อมันรู้แล้วมันจะพุ่งสร้างไปทำไมหาความพุ่งสร้างไม่มีมีแต่สงบตัวไปเรื่อยๆเย็นสบายอยู่ภายในจิตเนี่ยถ้าพิจารณาตามหลักธรรมพระพุทธเจ้ามีแต่เป็นการถอดถอนความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจออกทั้งนั้นไม่มีพระโอวาทข้อใดที่จะสั่งสมกิเลสให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความลำบากเลยจึงเรียกว่าสวดคาถาธรรมตรัสได้ชอบยิ่งแล้วนิยามิกะธรรมผู้ปฏิบัติธรรมนั้นแลจะเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ไปโดยลำดับจนถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงพ้นทุกข์หรอพ้นที่ไหนเวลานี้ทุกข์อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่หัวใจเรานี่มันมาอยู่ที่ไหนทุกข์ที่กายก็ไปรวมที่หัวใจถ้าใจไม่รอบคอบทุกข์ที่ตรงไหนอวัยวะส่วนต่างๆที่ปรากฏเป็นความผิดปกติขึ้นมามันก็ต้องไปทุกข์ที่หัวใจเพราะใจเป็นผู้กว้านผู้กอบโกยเอาความทุกข์ที่เกิดจากสถานที่ต่างๆจากอาการต่างๆของร่างกายเข้ามาสู่ตัวเองแล้วเป็นไฟเผาตัวเองนั่นแหละทุกข์ไปหมดทุกข์ใจมันทุกข์ลำบากยิ่งกว่าอะไรทุกข์มากยิ่งกว่าสิ่งอันใดภายในร่างกายของเราแต่ใจมีความฉลาดตามที่เราเคยพิจารณาเห็นตามความจริงมันมาแล้วมันก็ไม่ทุกข์ร่างกายส่วนไหนมันเป็นก็ทราบมันเป็นมันเป็นทุกข์อ๋อเป็นทุกข์อย่างนี้รับทราบการทุกข์เพราะเหตุนั้นเหตุนั้นก็รับทราบกันเสียทุกข์มันจะดับไปก็ดับเราไปปรุงแต่งมันได้ทำไมเรื่องของทุกข์เวลาจะเกิดเราก็ไม่ปรุงแต่งให้มันเกิดมันเกิดขึ้นมามันก็เป็นตามธรรมชาติของมันมันตั้งอยู่กับตามธรรมชาติของมันมันดับไปกับตามเรื่องของมันการพิจารณาเราก็ให้รู้ตามความจริงของมันทุกระยะเราก็ไม่เสียอกเสียใจมันจะทนไม่ไหวจริงๆเหรอทนมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันนี้ที่นี่จะทนต่อไปไม่ได้เหรอทนไม่ได้ก็ปล่อยเสียนี่นั่นแหละเรื่องของปัญญาไม่ฝืนความจริงพอทนได้ก็ทนไปของพระพุทธเจ้าท่านทรงรับสั่งถามพระสาวกว่าเป็นไงเช่นท่านรับสั่งถามพระกัสสปะเป็นต้นเป็นไงกัสสปะขันธมันจบของเธอพออดทนหรือนะท่านถามความสุขความสบายกันท่านถามอย่างนั้นข้างบริการเป็นไงขันธมันจบของเธอพออดทนอยู่บ้างเหรอพวกเราว่าสบายดีเหรอคือถามเรื่องกองทุกข์มันจะเอาความสบายมาจากไหนเป็นไงสบายดีเหรอทุกวันนี้ไม่อยากจะถามใครนะถามแล้วมันฝืนภารกิจชอบคนสบายเลยเพราะว่าแบบฝืนว่าเอาเข้าไปงั้นแหละทั้งๆที่ใจไม่ลงด้วยสบายหรือสบายอะไรกองทุกข์อยู่ภายในร่างกายนะสบายดีหรือภารกิจใจทำได้แค่ไหนแล้วเวลานี้ได้ผ่านพ้นอุปสรรคหรือได้ผ่านพ้นกองทุกข์ที่มันรุมภารกิจใจนั้นไปมากน้อยแค่ไหนกิเลสตัวสำคัญสำคัญที่เป็นภัยจากจิตใจนั้นมันได้ตายบ้างหรือเปล่าเหลนๆมันอย่างน้อยเหลนๆมันตายบ้างหรือเปล่าลูกมันตายบ้างหรือเปล่าไม่ต้องพูดถึงพ่อถึงแม่มันนะถ้าบ้างหรือเปล่าถ้าพูดอย่างนั้นน่าฟังแล้วก็จนกระทั่งถึงเป็นยังไงปู่ย่าตายายมันตายแล้วยังลูกเหลนหลานไม่ต้องว่าแล้วข้ามันคิดหมายหมดแล้วปู่ย่าตายายตัวสำคัญมันได้ข้ามแล้วยังข้าแล้วสวัสดีนะนั่นไม่ต้องถามก็สวัสดีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งถามมีพระกัสสปะเป็นต้นเอาเป็นยังไงกัสสปะขันธบรรจบของเธอพออดพอทนอยู่หรือทางนั้นกับพระเจ้าข้าพออดทนกันไปนั่นทางที่นักปราชญ์ท่านตอบกันอุ้ยน่าฟังมากพออดทนกันไปคือว่าพออดทนไปถ้าไม่พออดทนก็ทิ้งเสียเท่านั้น เรื่องมันก็มีเท่านั้นเองถามความสวัสดีอยากให้ถามภายในเป็นยังไงสมาธิเหรอสมาธิหรือเป็นไงจิตใจเป็นยังไงมีหลักมีเกณฑ์ยังไงบ้างหรือเปล่าพยายามรักษาตัวบ้างหรือเปล่าหรือรักษาแต่ภายนอกวุ่นแต่ภายนอกมันเหลือลืมแล้วหรือตัวสำคัญที่อยู่ภายในจิตนั้นได้รักษาบ้างหรือเปล่าได้มองหรือเปล่าตัวสาระสำคัญนั่นน่ะหรือปล่อยให้กิเลสทับผมเอาเป็นกองมูลปวดมูลแห้งสมุนแล้วเหรออืมอยากให้ดูตรงนั้นถามว่าสวัสดีเหรอสบายดีเหรอมันถึงเหมาะสมนี่นักปฏิบัติเราถามความสวัสดีกันถามอย่างนั้นเหมาะสมที่สุดแล้วถ้าพิจารณาแก้ทุกวันทุกวันนี่ยาแก้ลงไปโอตถังอุตมังวรังสกัตวาพุทธรัตนังโอตถังอุตมังวรังสกัตวาธรรมรัตนังโอตถังอุตมังวรังสกัตวาสังฆรัตนังโอตถังอุตมังวรังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นโอสถนั่นเป็นโอสถอะไรเพราะแค่ที่เหลือปัญหาอาสวะภายในจิตใจของเรานี่เองนะพุทธะแล้วผู้รู้เอาผู้รู้ผู้ฉลาดนี่แหละแก้ธรรมะจะได้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจระงับดับโรคความวุ่นวายไปหมดสังฆะผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมอันอัศจรรย์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันนี่ก็เป็นโอสถแต่ละอย่างละอย่างหรือแต่ละธรรมชาติที่เป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราอยู่ที่ไหนอย่าลืมพุทธะธรรมะสังฆะซึ่งมีความประเสริฐอยู่ภายในจิตใจของเราเนี่ยจิตของเรานี่แหละจะเป็นภาชนะอันสำคัญสำหรับว่าพุทธะอันแท้จริงจากพระพุทธเจ้ามาเป็นพุทธะของเราธรรมะอันแท้จริงจากธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะของเราด้วยการชำระได้จากสังฆะของพระสงฆ์สาวกท่านมากลายเป็นสังฆะของเราผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมทั้งหลายมีอยู่ภายในจิตใจด้วยการปฏิบัติชอบของตนนี่พุทธังธัมมังสังฆังสรณังฉามิถึงที่จิตนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเฝ้าพระธรรมเฝ้าพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมเป็นหลักธรรมชาติอยู่ในจิตของเราดวงเดียวท่านพูดได้เป็นเพียงอาการเท่านั้นเป็นพุทโธธรรมโมสร้างโคกาตินานาหุ่นตามดีวัตถุโตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นถ้ากล่าวโดยอาการแล้วก็เป็นคนละอย่างจริงเนี่ยอัญญมัญญายิโยกาวะเอกีภูตัมมะหะโตแต่อาศัยซึ่งกันและกันแต่เมื่อพูดโดยธรรมโดยหลักธรรมชาติแล้วเป็นอันเดียวเท่านั้นนะท่านบอกเป็นอันเดียวก็คือทำทั้งแท่งทำทั้งดวงคือใจเดียวพุทธะอันใดธรรมะอันนั้นธรรมะอันใดสังฆะอันนั้นรวมลงในธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์ดวงเดียวนี้เท่านั้นนี่ท่านบอกความประเสริฐมันอยู่ที่ความรู้อันนี้ให้แก้สิ่งที่ปลอมทั้งหลายที่กดขี่บังคับจนหาคุณค่าราคามาหน้าภายในจิตใจของเรานั้นออกให้หมดด้วยอุบายสติปัญญาของเราแก้ลงไปสาระสำคัญจะค่อยปรากฏขึ้นโดยลำดับแล้วก็ถึงคำว่าบางอ้อคืออะไรอ้อนี่เหลือนดังที่ท่านอาจารย์มั่นปรากฏขึ้นมาเพราะไปเจอหนองอ้อบางคนเลยเข้าใจว่าเป็นหนองอ้อบึงนั้นบึงนี้จริงๆนะแต่นั้นก็มีคำว่าหนองอ้อนี่หรือไปเจอหนองอ้ออ้อที่ภายในจิตใจนี่เองอ้อนี่เหลือถึงแล้วหนองอ้ออ้อนี่เหลือธรรมชาติที่หาที่แทบล้มชะตายนั้นปรากฏแล้วเหรอนี่อยู่ภายในจิตนี้หมายอันนี้ต่างหากคนไปเที่ยวหาดูน้ององค์น้องอ้อก็มีนะไปเที่ยวเชียงใหม่ไปดูน้องอ้อที่ท่านอาจารย์มั่นท่านเจอไปจนตายก็ไม่ได้เจอความต้องการของคนผิดขนาดนั้นนี่ได้ยินความหูเจ้าของเองนั่นเราก็เลยเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาเหมือนกันที่เขาพูดให้ฟังเขาไปหาน้องอ้อที่ท่านอาจารย์มั่นท่านเจอวันนั้นท่านได้เจอทำอยู่ที่น้องอ้อตรงนั้นตรงนี้ไปหาที่ไหนก็ไม่เจอวันนั้นเราก็ยิ้มนิดนึงสลดสังเวชนี่ได้ยินในหูตัวเองนะแต่ก็ไม่พูดอะไรให้เขาฟังเพราะเขาไม่ถามเราเนี่ยแล้วคนที่ควรจะอธิบายให้ฟังมันก็มีอีกอันนี้ไม่ทราบจะอธิบายให้ฟังได้ยังไงขนาดนั้นแล้วทั้งท่านที่มีความสนใจก็จริงเราจะพูดว่าน้องอ้อนี้ต่างหากเขาก็ไม่พอจะเกิดความสนใจอะไรมากนักถ้าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วจะถึงใจทันทีน้องอ้อที่ไหนแล้วว่าคำเดียวเท่านั้นปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อรู้อะไรรู้ที่ไหนเท่านั้นก็เข้าใจคนผู้ปฏิบัตินี่เราพยายามให้เจอน้องอ้อมีแต่น้องวุ่นน้องวายน้องดุ่งไปหมดทั้งวันทั้งคืนดื่มไม่หมดหนองอันนี้มันหนองอะไรพาคนให้ล่มจมไปมากมายนอนจมอยู่กับหนองวุ่นหนองลายความเดือดร้อนอยู่ที่นี่เราเจอหนองอ้อบึงอ้อตรงนี้ภายในจิตใจแก้ให้หมดอะไรไม่ดีไม่งามพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องขันธ์ห้า อย่าปล่อยอย่าวางนี่แหละเป็นตัวข้าศึกสำคัญก็คือขันห้าไม่มีอะไรเป็นข้าศึกยิ่งกว่าขันห้าเป็นข้าศึกต่อเราการพิจารณาขันห้าจึงเป็นเรื่องบุกเบิกทางให้ถึงความเกษมได้อย่างไม่มีอะไรสงสัยพิจารณาลงไปรูปดังที่เคยสอนแล้วมันเป็นยังไงกำหนดลงให้เห็นว่ารูปคือความจริงอันไหนเวทนาคือความจริงอันหนึ่งวันนี้มันก็จริงขณะนี้ก็จริงขณะหน้าก็จริงการใดการใดมันเกิดขึ้นมามันเป็นความจริงมันตลอดสายเราจะไปหลงความจริงของเขาให้เป็นปลอมขึ้นมาวันนั้นเป็นเรานี่เป็นของเราก็พอมีชื่อว่าปัญญาให้ตามความจริงก็ได้เห็นถึงนั้นเป็นความจริงปัญญาของเขาวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างมันจริงของเขาปรากฏขึ้นมาขณะแล้วดับไปดับไปโดยที่เขาเองก็มีความหมายต่อเขาแต่อย่างใดเลยนี่เราไปให้ความหมายเขาก็หลงเขายุ่งได้หมดเห็นตามความจริงแล้วนั่นก็ปล่อยกันสบายสบายเบิกออกเบิกออกอะไรที่มาหุ้มห่อจิตใจให้เหลือแต่จิตที่ธรรมชาติมีปัญญาเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงและรักษาจิตใจสลัดออกได้ขันกับจิตอยู่ด้วยกันเขาจะเป็นอะไรไปเขาเคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดอยู่แล้วนี่จะเป็นอะไรไปเราเคยอยู่ด้วยความปัวพันถือกันหนึ่งอันเดียวกันเข้ามานานที่นี่มาแยกกันได้แล้วต่างอันต่างดูต่างอันต่างจริงแล้วมันก็จะเป็นที่เป็นภายต่อกันที่ไหนตั้งแต่เป็นที่เป็นภายต่อกันจริงเรายังถือว่าเราได้เราเป็นของเราเรายังถือได้ยังอยู่ด้วยกันมาได้ในรูปให้เห็นตามเป็นจริงของการในการเสียในอาการต่างๆทั้งห้านั้นจิตก็เป็นจิตเสียด้วยความบริสุทธิ์ตนแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้จนกระทั่งถึงวันตายเช่นกันเช่นเดียวกันนั่นแหละนี่ยิ่งหายห่วงหายใยหายหมดปล่อยภาระได้โดยประการทั้งปวงสิ้นสุดวิมุตต์ไม่ต้องไปหาที่ไหนมันติดข้องที่ไหนแก้ที่ติดข้องได้ก็พ้นที่นั่นพ้นที่นั่นพ้นทุกข์ก็พ้นที่ทุกข์ที่อยู่และทุกข์ดับไปแล้วก็พ้นไปได้เท่านั้นนี่หาความพ้นทุกข์พ้นที่นี่ตามหลักการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรพอที่จะเป็น